राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में देखे जाए तो परमात्मा ही परमात्मा संसार है ही नहीं, पर हम लोगों की धारणा में एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा है। तो उद्योग जितना किया जाता है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के लिए किया जाता है, जो स्वतः है उसके लिए क्रिया नहीं की जाती, वो उसका निर्माण नहीं होता है, उनको बनाया नहीं जाता है, वो बना बनाया है। तो एक कायदा नहीं है, बहुतों ने संतों ने एक कायदा माना है, जैसे क्रिया करते करते हम संसार की उन्नति करते हैं, काम धंधा करते करते, इसी तरह से भजन आदि करते करते उसकी प्राप्ति होती है। ये प्रायः संतों ने बहुतों ने ऐसा माना है, परंतु बात ये नहीं है। ये बात भी है, इसका निषेध नहीं है, इससे भी सिद्धि होती है, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसा जो मौजूद है उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो चीज नहीं है उसको उत्पन्न करनी पड़ती है, दूसरे कहीं या तो जाना पड़ता है अथवा उन्हें लाना पड़ता है अथवा उनको शुद्ध विशुद्ध करना पड़ता है। ये कर्म का रहस्य है, व्याकरण नीति से कर्म है और न्याय से उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसार गमन 5 कर्म है। तो ये कर्म से सिद्ध होती चीज ये नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। और एक बात और भी लक्षण है इसमें, कहते हैं अधिकारी को प्राप्त होते हैं, ऐसी बात नहीं, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, मनुष्य शरीर है उसके लिए ही मिला है, तो मनुष्य मात्र मनुष्य उसका अधिकारी है। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर में भाई लोग हो चाहे बहन शरीर हो, शरीर मात्र जो मनुष्य का है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, क्योंकि स्वयं जो जीव है वो न स्त्री है न पुरुष है। गीता के है, गीता दर्पण में एक विषय दिया है, जीव को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग गीता कहती है, प्रकृति को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहती है, और परमात्मा को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक कहते हैं, तीनों को गीता में कहा है। अर्थ क्या हुआ कि स्त्री पुरुष नहीं है, ना जीव स्त्री पुरुष है, ना परमात्मा स्त्री पुरुष है, ना प्रकृति स्त्री पुरुष है। ये गीता दर्पण में गीता के प्रमाण से बात सिद्ध करी है। तो वो परमात्मा दूर नहीं है, सब देश में है, सब काल में है और सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में, दुखदायी में, सुखदायी में, आनंददायी में, सब में परिस्थितियों में सब में है। घटनाएं जो होती है उन घटनाओं में, दुर्घटना हो सद घटना हो, घटनाओं में सब में वो है, और आपके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, वाणी में, सब जगह वो है, उसका वियोग कहीं नहीं है, कभी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है वियोग। वो तो थसाथस है, जो कहते हो है। केवल उधर ध्यान दीजिए, बस केवल लक्ष्य करना है। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है। केवल उधर ध्यान हो, जैसे कोई कहे कि हमें गंगा जी का दर्शन करना है, चलिए इधर एक नदी बहती है, हमें तो गंगा जी का दर्शन करना है। गंगा जी का दर्शन चाहते हो? हाँ, गंगा जी का दर्शन चाहते हैं। अच्छा, ये गंगा जी है? अच्छा, बस क्या देख लगी सर, क्या देख लगे बताइए, ये गंगा जी है? हाँ, बस आप वो कहा आप मान लो, गंगा दर्शन हो गए। अगर आप नहीं मानो तो भी नहीं, हम नहीं मानते, तुम्हें तुम्हारी मर्जी है। इस तरह से गंगा जी तो दूर है, और सर्वस्य चाहो हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहन, सब हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से सबके हृदय में, और हृदय में रहते हुए प्राणों में भी है, शरीर में भी है, कण कण में है, सब जल में, चेतन में, स्थावर में, जंगल में, बरोबर है, बरोबर। किसी महात्मा में ज्यादा हो और दुरात्मा में कम हो, ये नहीं है, है जो बराबर सब में है। केवल लक्ष्य होना चाहिए, केवल लक्ष्य, और लक्ष्य की तरफ ध्यान देते ही पथ प्राप्त कर देते, प्राप्त है। श्रुतियों में आता है, आत्मानं चेत् विदानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेत्। आत्मानं चेत् विनायात्, उस आत्मा को जाने कैसे, अयम् अस्मि, ये मैं हूँ, बस अयम् अस्मि इति पुरुषः, ये मैं हूँ। किस क्या तो इच्छा करे, क्यों तकलीफ देखे, क्यों जावे कहीं, क्या भटकने की बात है, सीधी सीधी बात है। आत्मानम चेत बिजानी याद अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय, शरीर मन से शरीर तक तकलीफ क्यों दे, जो जरूर नहीं तकलीफ दे रहेगी। मिटी न मन की वासना तो नव तत् भये न नाश, तुलसी केते पद्म में दे दे तन को त्रास, को तन के त्रास हो जाते हो, कहीं पद्म हो गया। बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी सुगम, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ राज विद्या, राजगोह्यम पवित्र विदुम प्रत्यक्षावृतम धर्म्यम सुसुखम कर तुम अभी आठ विशेषण दिए, आठ कर तुम सुसुख, सात विशेषण आठवीं बात, बड़ा सुख है। और सबका अनुभव है, अनुभव आज सुबह बताया था ना, 5 बजे के समय सबके लिए बड़ा सर, बड़ा सुगम एकदम। आप सब जो है ना, अब ध्यान देना, एक बात बताता हूं, मेरी बात नहीं है और मेरी आपकी सबकी है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। आप सब मानने के मैं हूं, मैं हूं, इसमें कोई संदेह है? मैं हूं इसमें कोई संदेह है, शंका है, कोई संशय है, कोई विकल्प है, कोई तर्क है इसमें? मैं हूं सब में, जो मैं है ये तो है प्रकृति, मैं हूं है ये परमात्मा, मैं के कारण हूं है, तू है, यह है, वह है, और मैं लगा तो हूं है, देखो मैं भी है, मैं को छोड़ दो है होगा, है परमात्मा है। कितनी सरल बात है, केवल इसका आदर करो, महत्व दो। 1,000-2,000 रुपया मिल जाए उतना आदर भी दो, उतना ही दे दो तो निवार हूँ सब मैं हूँ तो मैं होने से हूँ होता है, मैं नहीं तो है होता, तो मैं छोड़ो है। कितना प्रत्यक्ष है सबके लिए, कितना सुगम है, कितना सरल है, क्या संबंध है। अब मैं आप उड़ गए, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला पुरुष अभिमान से मोहित हो गया, जैसे फंस गया तो करता हूँ मैं, करता हूँ मान लेता है। तत्व तो गुण कर्म विभाग गुण कर्म गुणा गुण वर्तन थे इसमें सोचे थे गुण गुणों वर्त है प्रगति क्रिया हो रही, आप में कहाँ क्रिया हो रही, आप तो क्रियाओं को देखते हैं, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, अरे आपका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, वस्तु का संयोग होता है वियोग होता है, आपका ना संयोग होता है ना वियोग होता है, संसार उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आत्मा उत्पन्न होते हो नष्ट होते हो, कितनी सरल बात, कितनी सुगम सत्य सिद्ध, नित्य निरंतर आपको प्राप्त है और संसार नित्य निरंतर आपसे जा रहा है, नित्य और निरंतर अंतर नहीं पड़ता है, संसार सब तो जा रहा है निरंतर, और वो परमात्मा निरंतर है जो कहती हूँ है। अब है मैं आपकी स्थिति है, आप नहीं मैं अपनी स्थिति मान ली, ये गलती हुई है, शरीर नहीं था और नहीं रहेगा, इसमें नहीं मुख्य है, उस नहीं में यही हूँ मैं, नहीं हूँ मैं, ये पर्दा है और कुछ नहीं, मैं नाशवान हूँ तो कौन शरीर का पाप पुण्य का भोग कौन करेगा, इस वास्ते वो तो है मैं नहीं है, है तू है, यह है वह है, हूँ है, मैं होने से मैं निकालने वाले है, बस निर्बंबो निरअहंकार, मैं पण गया ममता गई है, जो निर्बंबो निरअहंकार स शांति बदी गच्छति, निर्बंबो निरअहंकार क्या होगा, ऐसी ब्राह्मण स्थिति इसको ब्रह्म कहते हैं, निर्मम और निरंकार को कहते हैं ब्रह्म, अब निरंकार निर्मम आपने कर दिया तो ये निर्मम निरंकार है, आपने जहाँ भेदवाद भेदवाद को माना, भेद को मुख्य माना, उस परमात्मा के साथ भेद माना तो ममता होगी, और आपने अभेद मान लिया तो मैं हो गया, संसार के साथ अभेद मान लिया तो मैं हो गया, भेद हो गया तो ममता हो, मैं मेरा हो गया, मेरी मेरी मेरी गई मेरी, ना भेद संबंध है ना अभेद संबंध है, वो है जो का जो है, और ये संसार बहता है ये बहता है, आप रह रहे हो, आप रह रहे हो, ये बहते हुए का सारा दिया है, बहते हुए का सारा लेकर फिर रोते हो, बह जाता रोते हो, अरे क्यों पकड़ा है वो, दो आदमी गाय चरा रहे थे तो वर्षा आ गई जोर से, तो पहाड़ में से पानी धार जोर से, नदी बह गई बड़ी बाढ़ आ गया पानी बहने लगा, उसमें कई चीजों तरती जा रही थी, तो एक रेत भालू भी जा रहा था, देखा रे काली कमर किसी की बह गई बहुत बढ़िया है, तो मैंने कहा अभी ले आओ जवान आदमी तैरना था मारे दो हाथ जाए पकड़ा उसको, उसने उसको पकड़ लिया, उस संदर वो थब संद चला, अब पकड़े एक तो किनारे वाला कहते रे छोड़ दे कम्बल को, कहते कम्बल को तो छोड़ दो कम्बल नहीं छोड़ती, ऐसी दशा है सब, मेरी स्त्री हो जाए मेरा पुत्र हो जाए मेरा घर हो जाए, अरे छोड़ दे तो छूटती नहीं, तो बहने वाली है सब बहने वाली, ये तो नदी में बह रहा है तू रहने वाला है, तू किनारे खड़ा है, बीच में जाकर पकड़ दिया जोर से, अब छूटता नहीं, और रीच होता है नहीं वो क्या खाता, वो यू खाता नहीं है जल्दी, ये नका से चीरता है खून चूसता है, खून इतनी चूसने की शक्ति है उसमें जो यहाँ मर करे सबसे ये खून खेस लेगा, कीड़ नगरा होता है ना, कीड़ी डगरे ऊपर जाकर जोर से खेचता है, कीड़ी आ पड़ती मारे खा लेता। इसका मारने का ढंग है, कभी किस पर काम पड़ जा रही इसका तो कांटा रखना, कांटा छोड़ देना, कांटा उलझ जाएगा आप सब दो। नहीं तो महाराज ये चीर चीर खाता है यार, कैसा ऐसे संसार ये खींचता है, चूसता है आपको। आप सोचते हम भोग भोगते हैं, आप नहीं भोगते हो, आपको भोगों ने भोग लिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आपकी उम्र, आपकी शक्ति, आपके स्वास्थ्य, इसका सबको चूस लेता है संसार। कहते हैं हार भोगते हो, वाह सब भोगते हो, गर्भ गिरा हो गए मेरे दूजा करे संसार भोग भोगते, भोगान भोगता भय में भोगता, भोगन भोगे जगत के आप भोगे था मार, आप भोगे गए महाराज आपको खोखला बना देगा, राजी हो जाते हैं मारे स्त्री पुत्र परिवार मारे घर मारे कहा फंस गए महाराज। बहते हुए जीश को पकड़ लिया, किसी एक छोरी को पकड़ लिया, हमारी पत्नी बड़ी अब राजी हो गए, राम राम राम राम आप तुम फंस गए। ये तो समझ आने वाला है, अब उसको पकड़ लिया। अरे आप रहने वाले हो, आप याद करो जो आप बालकपन में थे वही आज आप हैं, बट बालक में जैसा शरीर था वैसा आज है, तो ये तो बह गया आप रह गए, और बह गया जिनको पकड़ रहे हैं, ये पकड़ में आएगा नहीं फिर रो के बैठे, बेटा मर गया कि मेरी स्त्री मर गई कि मेरा पति मर गया कि मेरी माँ मर गई कि मेरा बाप मर गया, तेरे क्या बाप हो गया तो लंबी छोड़ी बात है जी। ये तो सब बहता है, संतों की वाणी में आया है, रहता रूप सही कर रखो बहता संगन बही के, इतनी बात है, रहता रूप रही सही कर रखो बहता संगन बही के। सुना दे भाई, सुना दे थोड़ा, सुना दे भाई, सुना दे, मन लगा सुनो जो मन लगा कर थोड़ा सुनो, मन लगा सुनो क्या कहते हैं, सुनो मन लगा कर सुनो, मन लगा सुनो। किस का लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस का का लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु मेरा मान बहता जीव बिचारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को बहता जीव बिचारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग, बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे, किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग सारा, किसका लिया सहारा, प्राणी साधु बहता, पंडित बहता सा, बहता मूर्ख गंवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, धनपति हाथी के असवारा रे, धनपति बहता हाथी के असवारा रे, किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा। आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम मंदिर महल दीवारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, जिंदा बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा, किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग सारा, किसका नदियां बहती पर्वत बहता, बहता समदर खारा रे, धरणी पवन अगन जल बहता, धरणी पवन अगन चांद सूरज नभ तारा रे, धरणी पवन अगन जल चांद सूरज नभ तारा रे, ओ किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग, किसका लिया सहारा, स्वर्ग लोक में इंदर बहता, स्वर्ग देवों का सरदार रे, देवों का ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, ब्रह्म लोक में जिसके है मुख चारा रे, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे, किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग सारा, किसका मिंट सेकंड घड़ी पल बहवे, मिंट सेकंड रजनी पखवारा रे, मिंट सेकंड घड़ी पल बहवे, मिंट दिन रजनी पखवारा रे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति बहवे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो गंगा की धारा रे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति बहवे, जो गंगा की धारा, किसका लिया सहारा, प्राणी बहता यह जग सारा रे, बहता संग बहुमत प्यारे, बहता जन हारा रे बहता संग बहुमत प्यारे बहता सुमिरो सिरजन हारा रे सुमिरो हर दम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे हर दम रहता कभी न वह सबका आधारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सा रे किसका यह संसार शरीर एक है यह तू इन सब से न्यारा रे तू इन तू ईश्वर का अंश सनातन तू ईश्वर का मालिक वही तुम्हारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा प्राणी देखो एक इसमें विचित्र बात है ध्यान दो आप सब जग बह रहा है मुर्दा ही बहता जीता ही बहता बहती मुझे छाला रहे राख हो तो मर गया राख हो तो बहती मुझे छाला हो सब नभल आकाश और तारा सब बह रहे पर्वत बह रहे समुद्र बह रहे सब बहता ही बहता सही सब बहता दूला मोटा बीमार स्वस्थ दर पंडित दर पंडित ज्ञानी बहता है। मार्मिक बात ये है बहुत ही फायदे की बात बहते को देखने वाला बहता ही है बहने वाला नहीं देख सकता ये बहने का ज्ञान जिसको होता है वो बहने वाला नहीं है। जैसे दरवाजे पर खड़े हैं अरे कहीं मोटर आ जाती रिक्शा आ जाती पैदल आ जा जाए तो ये सब बैतों को देखने वाला है रहने वाला है इन सबको बैते को देखते हो आप रहने वाले हो बैते बैते को देखना अगर इसको देख लो आप योगी हो जाओगे योगी बैते बैतों को देखते रहो शरीर बहता है इंद्रिय बहती है मन बहता है प्राण बहता है जीवन बहता है सब बहता है बहता है आप इनको देखने वालों वो आप रहने वाले वो रहता है वही बहते को देख सकता है बहने वाले को नहीं देख सकता तो आप रहने वाले हो वो ये बहने वाला है सत्य सिद्ध होगा सत्य सब बहने वाला सब बहने वाला दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुख के संयोग से वियोग है इसका नाम योग है बहने बहने वालों को आप देखो उनके साथ आप मत मिलो योगी हो जाए आप गीता दर्श योगी हो गए आप किसके हो जो रहने वाला हरदम रहता है कभी नहीं बहता वो ही तुम्हारा स्वरूप है वो ही तुम्हारा ईश्वर है कितनी बात बढ़िया बताइए बहने के साथ बहने वाले आप नहीं हो शरीर संसार बहने वाले आप परमात्मा कैसे रहने वाले तो रहने वाले में रह जाओ और बहते वाले को देखता रहो बहते वाले को जो निरंतर देखोगे तो आपके रहने वाले में स्थिति सतह हो जाएगी स्थिति है बड़े बड़े जागृत स्वप्न सुषुप्ति है सब बह रहे सब सही बह रहे हैं स्वर्ग होता है प्रलय जन्म होता है मरना होता है स्वर्ग होता है प्रलय होता है माँ स्वर्ग होता है माँ प्रलय होता है ब्रह्मा जी पर जा रहे ये जा रहे सब सब के तो सबको जाने को जानने वाला रहने वाला है सत्य रहने वाले की स्थिति हो जाएगी स्वाभाविक बहने बहने वाला अलग मैं रहने वाला हूँ ये बहने वाला नहीं तो पहले का सहारा लिया, समुद्र में डूबता आदमी मगरमच्छ को देखा तो अगर सहारा लिया तो जाओगे कई दूर जीव चलता था खा जाएगा, तो ऐसे ही बहने वाले को सहारा दिया। ये बहने वाला धन उजार थी पुत्र परिवार उजार, मैं जमीन ज्यादा तो उजार ये उजार, अरे कर क्या रहा है ये उजार कुछ नहीं, ये तो सब बह रहा है बह तू रह रहा है, कहाँ फंस गया ये, कहाँ भालू पकड़ गया, रीस पकड़ गया, वो कुछ बहते हुए उसको पकड़ लिया फंस गया, चाड़े दे छोड़ दे सब अपने रहता हूँ सही घर रहते में रहो, रहते सूरता है सत्ता न्यारा हुई न गंदा है, रहते सूरता है रहते सूरता हो जाओ उसमें रति कर लो, रहने वाला उस रहने वाले को छोड़ कर रहने वाले को रह जाओ, अभी अभी अभी इसी क्षणी जीवन मुक्त हो गए, तत्व हो गए, महात्मा हो गए, संसार से कल्याण हो, संसार से उद्धार हो गया, सब काम पूरा हो गया, केवल बहने वाले के साथ मत भगो, ये शरीर संसार एक है, ये सब बहने वाले आप लेने वाले हो, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी श्रेष्ठ कितनी बढ़िया बात, आनंद हो रहा है मौज हो रही है, मैं हूँ हूँ है मैं नहीं, निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति ऐसा ब्रह्मी स्थिति बात हो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल है, कितनी सुख, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं देना नहीं है, जो का जो ये बहते के संग इनसे अलग हो जाएगा, अरे अलग आप हैं, नहीं तो बहने जानते कैसे हो, बहने को जानने वाला रहने वाला होता है, तो आप रहने वाले हो, बहने के साथ नहीं हो, हम नहीं है, ये सब बहने बहने वाला है, हम तो रहने वाले हैं, हम बहने वाले नहीं है, अभी अभी अभी प्रत्यक्ष शरीर बहने वाला है ना, बालक मन में कह रहा था राज कैसा हो गया, मैं कैसे आप वही हो जो बालक मन में थे वही आज हो, पहले जन्म में थे उसी अब जन्म में हो, स्वर्ग में गए तो आप वही हो, नरक में गए तो आप वही हो, स्वर्गलोक में गए तो आप वही हो, भगवंत में गए तो आप वही हो, ये सब बेहतर है आप वही हो, अपने में स्थित हो जाओ और नहीं तो अपना है उसको पकड़ो, जिसके अंश हो आप उसको पुकारो, उसको पुकारो भक्त हो गया अलग रह जाओ ज्ञानी हो गए, और गुरुसंग कर लिया बैठे साथ संसारी हो गए, आप तो संसारी ज्ञानी हो, आप तो है जो कहते हो संसार से बह रहा है, मौज हो रही आनंद हो रहा नित्य निरंतर आनंद हो रहा है, प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो तो आप संदेह करो, ये बहने का विभाग अलग है रहने का विभाग अलग है, रहने का विभाग रहता है और बहने का विभाग बहता है, उभय और विदिष्ट दोनों उभय दिखा है, ना सतो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, ये असत इसका भाव नहीं है और सत अभाव सत का अभाव नहीं है, तो आप सत हो शरीर से असत है ये सब बह रहा है और आप रह रहे हो, रहने से रहते जो रखता है निस्तत्ता है, निस्तत्व है रहता रूप सही कर रहा को बेहतर सघन बही जे अनाराम ऐसा रूप जब जाए अलग अलग ही जे बेहतर स्वरूप हो मित्र प्यारे, कितनी बात है पंडित बहता है साधु बहता है मूर्ख दीवार मंदिर आश्रम मंदिर महल और दीवार सब बहता है, बहते को जानने वाला रहता है वो आप हो अनुभव हो, अव्यक्त के साथ आपने एकता कर ली, ये गलती हुई और कुछ नहीं है। रहते हुए मैं तो बैठा नहीं, मैं तो रहने में तो रहने वाला हूँ, मैं बहने वाला नहीं। बहने को देखता हूँ, मैं बहने को देखता हूँ, तो बहने वाले को देखने वाला रहने वाला होता है। अपने सारे आपका ज्ञान हो से न हो, इतना ही रखो कि बहने वाला मैं नहीं हूँ, बहने वाला मैं नहीं हूँ, बहने वाला गंगा जी धारा जो बहने वाली बहती, गंगा जी धारा है पर बीच में बहुत बड़ी शिला है, वो है क्यों के क्यों? कभी उसमें मिट्टी वाला जल आता है, कभी कूड़े कचरे वाला जल आता है, कोई जीता जीता तैरता आता है, कोई मरता हुआ मुर्दा तैरता आता है, वो जल बहता शिला है जो कुछ। ऐसे आपकी बीमारी आती है, कभी स्वस्थता आती है, कभी धनवत्ता आती है, कभी निर्धनता आती है, कभी कुछ आता है, आप है जो को जो इन बहने के बीच में रहने वाले आप, नहीं तो बहना कैसे जानते? अगर आप नहीं रहते तो बहने को कैसे जानते? जागृत स्वप्न सुप्ति तीन अवस्था होती है, आप रहते हो तो तीन गिनते हो, कौन गिनता? तो आप रहने वाले हो, सीधी सीधी बात है, ये बहने वाला का विभाग है, आप रहने वाले हो। कैसी मोह से कितना आनंद बताओ, ये मैं कठिन था तो बोलो, इसमें कुछ गलती हो तो बोलो, मोज मोज। और रहने वाला हर तू है, सब में परिपूर्ण सत्य है, सत्य है, सत्य स्वभाव है, ये आकाश है, आप आ जाओ तो यह, आप चल जाओ तो यह, आप में भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आकाश वत सर्वगत अस्त नित्य, आकाश वत सर्वगत अस्त नित्य, नित्य सर्वगत हो यम स्थान असल हो यम सनातन, अभ्युत हो यू अचिंत हो यू अविकार हो यू चित तस्माद एवं विदित्वा इनम न शुद्ध शोक उदय, शोक किसका हो जाए? मरने वाला तो मरता ही है, रहने वाला रहता ही है, शोक किसका करे? शोक किसका करे तो मरने वाला तो रहता है, रज वो रोग है कौन सो, अरे हंसे सो कौन विचार, गए सो आवर के नहीं और रहे सो सब जावन, किसको रोग है किसको देगा हर्षण, चले गए उस रोग तो आने के है नहीं, हंसो तो यही जाने वाले सहग जा रहे हैं, बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, कची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे जो त्यो काला संत, काला से बारहवें स्कंद में भूमि गीत आता है पृथ्वी का, कि पृथ्वी मेरी है मेरी है, पृथ्वी कहते मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो, मेरे मेरी कहने वाले कहीं में मेरे में मिल गए, मेरे में मैं किसी के साथ नहीं गई, मेरे साथ सब आ गए, कर मेरे में खत्म, कैसी बढ़िया बात है। कहते पृथ्वी मेरी मेरी नहीं भैया तुम मेरे हो, पृथ्वी कहती है मेरे से तो पैदा हो, मेरे में रह रहे, मेरे में लीन हो जाओ, मैं तो हो जाऊंगी तुम हो, अभिमान करता मेरा है मेरा है। पापी रोधन पर्व गायर कीड़ी संशक्ति दिखाए मौरी करो आपको क्या मिला? एक दृष्टांत, एक साधु थे बैरागी बाबा, धोनी रमाए बैठे थे, एक आदमी बाबा थोड़ा बास दे बग दे दो तो चिमते ने पकड़ दे दिया, तो बाबा को क्या मिला? चिमते को क्या मिला? चिमटे को काला तो मुंह हुआ और तपा गया, जयराम जी कुछ मिला दान करा पन करा, काड़ो मुंह है काड़ो मुंह, साधु मिले ना दान करा उपकार करा, तप और काड़ो मुंड हो सी जयराम जी, समझे दान धन जैसे गई पुण्य होगा, गाय तो गांव नहीं केवल हाथ में घेड़ी है एक ये बारी हाथ में घेड़ी गाय तो घर घर जाए तमाशा देखो आप, गाय कहते कि समझ में नहीं आई कहीं मारवाड़ी भाषा है ना, तुम्हारी केडियो समझ में कोई आई। मैंने गांव है तो गांव, उस गांव की गाय इकट्ठी करके एक गृहस्थ चराता है, उनको रुपया दो रुपया तो महीने के दे देंगे हमारी गाय चराओ, तो गांव भर की गाय चराता है और गाय सब रखता है चलाता है, खेत में नहीं चराता है, अच्छी तरह से पानी पिलाता है, सब चराता है, मेरी गाय मेरी गाय। सांझ पड़ेगा तो घर घर में जाएगी, गे वाला हाथ में देखी नहीं रहेगी, कैद घर में जाएगी गेवल हाथ में गेड़ी हुए कंट्राटर में गेड़ी हुए गेड़ी वही हो गेड़ी हुई हो दड़ी में आ जाएगा तो गेवल हाथ में गेड़ी हो भाई मर गया वे मर गया अरे मर गया बेटे वो शरीर भी मरेगा तो मरने का है सभी मरने ही मरने वाला रह रहा है जाने ही जाने वाला स्वर्ग में ब्रह्म लोग में ब्रह्मा बैठा है इंद्र लोग में बैठा है इंद्र बैठा है सदा मंदिर बाबा सरकार है वो बैठा है सब बैठा है बैठा है बैठा है एक रहता है रहता है रहता है वो रहता है वो बैठे को देखना है बैठे का आश्रय वो ही है बैठे का आधार वो ही है वो प्रकाश करने वाला ही है पैर में बैठने वाले का अधिष्ठान वो ही है आधार वो ही है वो तो है और ये बैठा है। अब बैठे को पकड़ लिया दुख पाता है तो इसको छोड़ दे क्यों दुख पाए भैया वो तो छोड़ नहीं सकता आप छोड़ सकते हो साधु विचार कर भले समझा दी गई जगत को पोट तुझे देखी बिगड़ दी तो पहले ही बैठा हूं चलो कितनी सॉरी बात बताओ कांगड़ नोड़ा पहली खोले जगह भी है अग्नि में ब्राह्मणी साक्षी में समन जोड़ा अरे खोले जय राम जी जी तुम तुम्हारे हमारे जाओ भाई ये बंधन खोलने के लिए ब्याह है लेकिन ब्याह रखने के लिए ब्याह नहीं है। ये तो चीजें देख रही है तमाशा है खेल है खेल खत्म कर पैसा जब मिलेगा क्या खेल खत्म पैसा हजम को पैसा लगाया पैसे खेले को चीज साथ रहे खेल तो खत्म है पैसा हजम पूंजी खत्म हो गई आपकी उम्र खत्म हो गई खेल खत्म हो गया पूरा खर्चा लगा हुआ है जो पुण्य के कारण से बड़े भाग्य मानुष को होगा एक ही तो ये बात है मेरा जो सब चला जाएगा ये कुछ नहीं रहेगा सुपना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम और सचेत बल देव नींद से जप ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई हमारे सब बातों में खोई क्या शुभ काम नहीं को याद हमारे सब गफलत में खोई किया शुभ कर्म नहीं कोई विमुख हो निज प्रभु से प्यारे किया दुर्गुण भारे भारे हजार राम बिना गुना मारे दीन अब दुखिया हन डारे अब क्या वो तर देगा माया धीश दरबार माँ को कोई साक्ष नहीं नहीं नहीं वकील मुख्तार चले फिर वहां बदन खोली हमारे सब गलत में खोली कला शुभ कर्म नहीं खोली हमारे सब बातों में खोली समझ मन अब तो सैलावली छोड़ते जगत बेईमानी समझ मन अब तो सैलावली छोड़ते जगत बेईमानी चले गए लाखों अभिमानी चले गए लाखों निहारी, एक तू के न गिनती में प्यारी, एक तू के गिनती में प्यारी, हरि शिव जन कर जीव जरा तुझे कहूँ हर वार, हरि शिव जन कर जीव जरा तुझे कहूँ हर वार। बोल गया मिला नहीं तो अच्छा यार तू कर धोड़ा तू लज रे तेरे सिर पर आया, केश धोड़ा तू लज रे धोड़ा तू लज रे, है दियो जवारो खोज राम जी ने भज रे, है दियो जवारो खोज राम जी ने भज रे। मौज हो रही है जय में फट गया और कुछ नहीं फट गए, मौत हो रही है और मौज हो रही है, सबकी मौत हो रही है, अरे मौज हो रही है, मौत हो रही है, मौज हो रही है, कैसी बात बढ़िया। इन अक्षरों नहीं है, इन अक्षरों का नहीं है, क्रम लिखोड़ा जी लिखोड़ा है, जीवन जुड़ा है लिखोड़ा जीव अनुक्रमणी का है, अक्षर अक्षर नहीं है, क्रम से जीव अक्षर है जीवन तेरे सिर पर आया, उम्र सब गफल तुम्हें खोई, ओ सावधान सावधान सावधान सावसे तो सावसे, खबरदार खबरदार, राम नाम के मोसरे खबर मोरसे खबरदार नर हुए, चला बैकुंठ में पलन पकड़े, राम नाम के मोरसे खबरदार नर हुए, चला चाहे बैकुंठ में पलन पकड़े को। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, राम जी अपना है, शरीर अपना नहीं है, ये तो मिला है छूट जाएगा, और वे सदा हमारे हैं, सदा साथ रहते हैं, दृष्टि देखो थोड़ी थोड़ी देखो थोड़ी, अपने साथ रहने वाले दृष्टि देखो, साथ नहीं रहे उसको देखते हैं, उन्हों करते हैं, उन्हों करते महाराज उद्योग करे पकड़ते हैं, पकड़ते है उसको पकड़ो नहीं, न्याज हो जाओ, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, मौज हो रही है संसार में, मौत हो रही है अपने, मौज हो रही है, तय जगह फर्क है, मौत हो रही है, मौज हो रही है, मौज।